مریم سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ان کی سمجھے احاب اللہ کے غلام الرحیم تاکہ یہ میں تجھ کو پاکیزہ بیٹا دے دوں، کیونکہ یہ روح آپ کے بدن میں منتقل ہوگی اور اس پر انسانی علاج چڑھے گا بدن کا، تو بشر بن کر نکلے گا، روح انسان بن گئے تو یوں لڑکا بن کے نکلے گا، فحمل ٹھنڈا ہوگا۔ تو ایک بار یہ ہے کوئی ضروری نہیں کہ ہم اس پر عقیدہ رکھیں، دونوں تفسیریں ہو سکتی ہیں، روح سما روح الامین ہے، یہی مشہور تفسیر ہے جبریل علیہ السلام کا بھیجا، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روح کی روح اپنی اما جان کے سامنے متنسر ہو گئی، اور روح تو لطیف چیز ہے، نکلتی بھی ہے داخل بھی ہوتی ہے، ان کے ذہن میں منتقل ہوگی اور اس سے وہ حاملہ ہو گئی، حضرت آپ نے معراج کے بارے میں اس طرح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح حضرت کے ساتھ پراپت کرتے ہیں، باقی نے تو معراج کے کاری ہی نہیں اور اسی لیے انکار کرتے ہیں، اگر معراج کو مان لیں تو حضرت کے سارے کام کو خفا ماننا پڑے گا، تو ان کو اسی لیے انکار بھی اسی لیے کرتے ہیں، ان کو جواب دینے کے لیے کیا اس کا جواب میں بتا سکتا ہوں کہ ایسا نے آسمان کا مطالعہ کیا اس نے بولا نا اور قرآن کریم نے کہا رہا ہوں اللہ لے گئے اللہ لے گئے اور اپنی طرف لے گئے، تو ہم کہتے ہیں یہ روح وہ قادیانی کے ساتھ ہمارا جھگڑا یہ ہے رفع اللہ نے، ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام والسلام کو اٹھا دیا، یہ کہتا ہے یہ رفع روحانی تھا، رفع روحانی کا معنی روح کا اٹھانا ہے، بات ہماری پوری ہو گئی، وہ خود روح ہے، اور اگر رفع درجات مانا ہے اس کے تو رفع روحانی کون کہتا ہے، اس کو رفع روحانی کس نے کہا رفع درجات کو، پھر آپ نے وہ کہتا رفع بعض ہم درجات پرانے قریب دوسری جگہ موجود ہے، تو کیوں یہاں لگا ہم نے درجات کے تعلق ذکر کر دیا، تو وہ تو خیر اس پہ چھوڑ، اچھا اور یہ ایک ہے جب خدا پوچھے گا کہ اے عیسیٰ تم اور تیری ماں، یہ تم کون ہے دینے والا، تیری ماں کہ مجھے معبود بنو تو وہ کیا جواب دیں گے، کب پوچھے گا قیامت کے دن یا قیامت کے دن پوچھیں گے، خود قرآن کریم میں یوم یجمع اللہ رسولہ فیقول ماذا اجبتم، جس دن کے اللہ تعالیٰ جمع کریں گے رسولوں کو بس اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا جواب ملا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قادیانی یہ کہا کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے جب اللہ تعالیٰ ان سے کام پہ پوچھیں گے کہ تم نے میری اور میرے والدہ کو معبود بنا دو کہیں گے مجھے بتا، تو اگر وہ آئیں گے اور لوگ دیکھیں گے کہ لوگ گمراہ ہوئے تھے ان کو خدا بناتے ہیں تو پھر جھوٹ بولیں گے، یہ بات غلام احمد نے بیسوں جگہ اپنی کتابوں میں لکھی، اگر ایسا بدبخت اور شفیع ترین انسان ہے تو جھوٹ بولنے سے بات ہر بات بھی جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کریم نے کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے نہ دیں، قرآن کریم میں تو یہ ہے میں خواہ اللہ یا ایسا نہ منجن آنتا کل کل انہا ستا قلونی مومی اللہ علی من اللہ قال سبحانہ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی به علم، میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں، تب آتا ان کو تو قلت ہوں اگر میں نے یہ ایسی بات کہی پتا لگتا وہ آپ کے علم میں ہو، لیکن مرزائیوں سے پوچھو کہ اس سے ایک رکو پہلے یوم یجمع اللہ رسولہ فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو جمع کریں گے پوچھیں گے تمہیں کیا جواب ملا تھا، قوم نے کیا جب تم نے ان کو دعوت دی تو ان کو انہوں نے تمہیں یہی منظر ہے کہ کچھ اور ہے جواب میں کیا لائل ملنگ، ہمیں بتائیں گے. اب مرزائیوں سے جواب لے اس کا کہ اس کا جواب ہوں گے, اس کا جواب ہم دے چکے. مرزائی کہتے ہیں کہ ابھی عیسیٰ علیہ السلام آئے اور دیکھیں. مرزائی کہتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کے قوم گمراہ ہوگی تو معلوم ان کو علم ہو گیا کہ میں یہ قوم کو پھر اللہ کو کیوں کہیں گے کہ مجھے تو پتا نہیں. میں نے کہا یہ کہاں کا بھائی سر سر لے کے مجھے پتا نہیں, یہ ان کو ٹھیک ہے. لیکن اس سے پہلے پہلے رسول لے گیا تھا تمام انبیاء سے کہا پوچھا جائے گا مانا مجھے تم تمہیں کیا جواب ملا تو وہ کہیں گے لائل بنانا. اس کا جواب تم تو توبہ لگانے جا رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر تو پھنس گئے. جواب دیا اگر قرآن کو مان کیا مطلب ہے تمام انبیاء جھوٹ بولے. دیکھو اس کو کہتے ہیں جادو جو وہ جو سچر کر دو انہوں نے تو چاہیں گے, انہوں نے کہا نہیں کہ مجھے پتا. انہوں نے یہ کہا ان سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کہا تھا کہ توبہ توبہ, میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا جس کو مجھ کو دے دوں. قوم کے بارے میں تو یہ کہیں گے نہیں کہ مجھے پتا کہ نہیں پتا. وہ جب ان سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کہا تھا ان کو, یہ تعلیم تم نے دی تھی. جاننا مقصود ہے قوم کو, جاننا مقصود ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں. لیکن حدیث کی میں آتا ہے کہ جب اب تارا شاہروں کی طرف سے یہ پر جلال خطاب ہوگا کہ تم نے کہا تھا تو گاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے اور درجہ کاری ہو جائیں گے. وہ کہیں گے اس سے بعد توبہ توبہ توبہ توبہ پہلے توبہ توبہ تمہارے آپ کا ہر اکورا مال شنی بھی علم. اے اللہ میں آپ کو پال سمجھتا ہوں اس بات سے کہ میں کہوں ایسی بات جس کا مجھ کو علم نہیں, یعنی حق نہیں. یہ کہنے کا حق ہے نہیں, مارے شریف بھی حق, مارے شریف بھی حق. ہاں سبحان اللہ, مارے شریف بھی حق. یہ جو میں تفصیل کرنا چاہتا ہوں پرانی پڑے گی مالی شریف یہ حق ہے. ان کو تو کل تو ہو اگر یہ بات میں نے کہی ہے تو پکا جا لیتا آپ کے علم میں ہو, آپ کے علم میں نے تو میں نے کہی تھی. پہنا کا تارا ہوا نہیں تھی نرسی بلا آرام ہوا بھی نرسی. آپ میرے دل کی بات جانتے ہیں, میں آپ کے دل کی بات اللہ کا بھی دل ہوتا اشا کا لگتے تھا. کہیں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں کہ مجھے پتا کام گمراہ ہو گئے تو بھی غلط کر چکے ہیں. اگر وہ آئیں گے تو کیا بھول بولیں گے؟ تو میں نے کہا اسلامت کا ان کو کہو کہ حضرت حضرت انبیاء کرام کے بارے میں مالا وجتن کے ساتھ اس کی کیا توجہ ہے؟ تو حال جھوٹ ہے. پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا, کہتے ہیں مجھے وہاں میں پسند ہے. میں اس کا جواب نہیں دیتا. حضرت خان جب تو جواب دیا کہ میں بیان مقرر. اور یہ جو مرزائی جھوٹ بولتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو لازم آئے گا جھوٹ بولنا. اب تو ہم نے کہیں نہیں جھوٹ بولنا, کیسے لازم کا علاوہ اس کے علاوہ میں تو فاضل علی نے اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام کمالات اسلام کمالات اسلام کا آئینہ اور اس کا دوسرا نام ہے رب الوسواس. مولانا محمد حسین گاندھی اور کون بھول تھے وہ فرمایا گیا تو اس کا نام ہے کم افسر کر کے آئینہ وسامس. بہت اچھا آئینہ وسامس سارے مسامس مرزے کو اس میں جڑے. اس میں حدیث کہتا ہے کہ یہاں پر یہ بات بھی ذکر کر دینا ضروری ہے کہ حضرت مسیح کی روحانیت نے تین مرتبہ جوش مارا. ایک مرتبہ جب ان کو یہ بتایا گیا کہ تیری قوم گمراہ ہو گئی ہے تو وہ اللہ کے دوران سب سکوت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گریہ گاری کو سن کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ جب انہوں نے گریہ آزادی کی تو پھر فقیر کو بھیج دیا اور مجھے بتایا گیا ہے کہ ایک تیسری مرتبہ پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی روح اللہ کے سامنے تب پہ گی کہ شاید خود ہی آ جائے پھر کیا کیا پھر آئے تھے ایک دفعہ مجھے اس واحد ملویات سے کوئی بحث نہیں مجھے بتانا یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے خود کہ مرزے کا تشرف ہے یہ غلام احمد کا تشرف ہے کہ مسیح علیہ السلام کی کی مطلب یہ واقعہ دیکھا ہے کوئی کسی کو کہو یہ ذرا آئینہ کمالا کس نام دے تو معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سوال کو حضرت ہو چکا تھا لے جائیں تو یہ استدلال تو ہو گیا یہ کہتا ہے کہ اگر وہ آئے تو کیا وہ جھوٹ بولیں گے کہ مجھے معلوم نہیں میری کون گنگا ہوتے تو اس وہ تو ان کے آبائی بندری سے اٹھایا گیا بھائی اور مجھے یہ کام کیا معلوم ہے میرا بنا بتا دیجیے کہ اماموں کی اطلاع ضروری ہے تو مرزا کے ان کو بھی ایک امام مان لو یہ کس نے کہا ہے کبھی میں نے تو نہیں سنا لیکن نیا اعتراض کہو کہ اللہ تعالیٰ نے دو امام ذکر کیے قرآن وجالنا ہم احمد یادون ابھی ہم نے لمبا سبر یہ بھی امام تھے نا اور بنایا ہم نے ان کو امام وجالنا ہوں احمد یادون ابھی ہم نے یادون ابھی امرینا لمبا صبر کی وہ ہدایت دیتے ہمارے حکم سے جبکہ انہوں نے صبر کیا اور فرعون اور وغیرہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اجالنا احمد یہ دہو نہیں بنتا یہ بھی قرآن میں نا اجالنا ہوں امین احمد دونوں اجالنا ہوں احمد یہ دھو نہیں بنتا یہ مینم نہیں قرآن جی بھی تو بیامی ہے جانا ہوں وہ جگہ بجال میں بھی ہوں وہاں ہم نے بنایا ان کو امام فرعون اور فرعون کے لوگوں کو امان وغیرہ کیا کام تھا ان کا یہ دونوں دندار تو اللہ نے دو امام بنائے ایک ائمہ ہدایت اور ایک ائمہ ضلالت ائمہ ہدایت لوگوں کو رہنمائی کرتے تھے تو جنت کی اور ائمہ ضلالت گمراہی کے امام وہ لوگوں کو کھینچتے تھے دوزخ کی طرف تو یہ تو ہم کہتے ہیں کہ اماموں کی ابتدا کرنی چاہیے لیکن ائمہ خدا کی ائمہ ضلالت کی نہیں بےزا ہوتا ہے امام ضلالت ہے ہو گیا سمجھ گئے تو آپ جی عمل قیامت لائم سر ہر کشش کی 41 نمبر آئی اور وہ وہاں جالنا مین ہوں میں مطلب کسی کا ہاں جالنا مین ہوں میں یہ ہے میں نے لمبے سر ٹھیک ہے اچھا جی یہ ہو گیا میں ائمہ خدا کی اتباع کرو ائمہ خدا کی نہیں کرو دیکھو اللہ کا نام ہے امام فرق میرے سامنے پوچھ کر ٹھیک ہے چلو وہ میں نے ذکر کیا تھا نا مسیح علیہ السلام کی روحانیت میں تین دفعہ جو تھا خدا کے نشان پھر دوسری مرتبہ مسیح کی روحانیت اس وقت جوش میں آئی جب نشارہ میں تجالیت کی صرف اکم اور اکمل طور پر آ گئی اور جیسا کہ دیکھا کہ دجال نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا اور خدائی کا بھی لمبی بات کا تفریح چلتے چلتے چلتے غل یہ دجالیت عیسائیوں کے زمانے میں کمال کر اس کے بعد کا تصورات ہے بس اس زمانے میں دوسری مرتبہ حضرت روحانیت کو جوش آیا اور انہوں نے مثالی طور پر دنیا میں اپنا نزول چاہا اور جب ان میں مثالی نزول کے لیے اثر کرنے کی توجہ اور خواہش پیدا ہوئی تو خدا تعالیٰ نے اس خواہش کے مطابق دجال موجودہ کو نابود کرنے کے لیے ایسے شخص بھیج دیا جو ان کی روحانی تنمنا تھا اور وہ نمونہ عیسیٰ علیہ السلام کا روح بن کر مسیح موت کہلایا، کیونکہ عتیقت عیسویہ کا اس میں حلول تھا، معلوموں کی حلول کہتا ہے، حلول کہتا ہے تناسب کو. اچھا آگے کہتا ہے اور پھر یوں بھی کھلا، یہ تیسری مرتبہ کہ مقدر یوں ہے کہ ایک زمانے میں کے گزرنے کے بعد خیر اور سزا اور غلبہ توحید کا زمانہ ہوگا، پھر دنیا میں فساد آ جائے گا وغیرہ وغیرہ، تب پھر مسیح کی وانی سب جوش میں آ کر جہاز کی طور پر اپنا نزول جائے گی، تب یہ تیری شبی میں اس کا نزول ہو کر اس زمانہ کا خاتمہ ہو جائے گا. یہی کہ سارے اسلام کیا یہاں سے ایک ہی عبادت آتی ہے، ہر غور سے اس معرفت کے نتیجے کو سنو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دو مرتبہ یہ موقع پیش آیا کہ ان کی روحانیت نے قائم مقام رکھی. اول جب کہ ان کے فوت ہونے پر 600 برس گزر گیا اور یہودیوں نے اس بات کا حق سے زیادہ احساس کیا کہ وہ نعوذ باللہ مکار اور قاہر تھا، بات کرتا رہتا ہے ان سے، اس کی بات بھی نکل گئی اور ناجائز طور پر اس کا تبدیل ہوا تھا، اس لیے وہ مصروف ہوا. تب اعلان الہی مسیح کی روحانیت جوش میں آئی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ تیری قوم یہ کہہ رہی ہے، تو ان کی روحانیت کو جوش آیا کہ مجھے جانے دیجیے، ذرا مجھے جانے دیجیے سر. ٹھیک ہے، کہا کہ آپ نہیں جا سکتے ہو تو آپ تو مر گئے، آپ کی جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جاتا ہے. یہ مسیح کی مثالی شکل بن کر آئے، یہ جلدی کے بعد ایسے اس کے وسائل اوہام ہیں. تب بحران الہی مسیح کی روحانی جوش میں آئی اور اس نے ان تمام الزاموں سے اپنی بری چاہی اور خدا تعالیٰ سے اپنا قائم مقام چاہا. اگر نہیں نظر آ رہا تو ادھر والے، ہاں سنا بھائی، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ نازل ہوں گے تو امامکم کے لفظ ہیں، اس میں آسمان کا لفظ نہیں، بخاری شریف میں کہ بہتی شریف میں امامکم کا لفظ آتا ہے، نزل من السماء کا لفظ آتا ہے، اور بخاری شریف میں نزل من السماء کا لفظ آتا ہے. تو پھر تو یہ حدیث امامکم ان کو عیسیٰ علیہ السلام والسلام کے بارے میں دو لفظ آئے ہیں، ایک رفع کا ایک نزول کا، سمجھو بھائی. مرزائیوں کا سوال یہ ہے کہ حدیث میں نزول من السماء کا لفظ تو ہے نہیں، ینزل عیسیٰ ابن مریم ہے، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ نزول من السماء کا لفظ موجود ہے اور غلام احمد قادیانی کو اس کا اقرار ہے. غلام احمد نے خود کہا ہے کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جب مسیح آسمان سے نازل ہوگا، معلوم ہوتا ہے کہ مسیح آسمان ہی سے نازل ہوگا. ایک بات، وہ حوالہ میری کتاب میں لکھا ہوا ہے تو وہ قادیانیت میں ملفوظات کا حوالہ ہے، کس وقت صفحہ ذہن میں نہیں ورنہ میں نکل کے دکھا دیتا. دوسری بات یہ ہے، دوسرا حوالہ مرزا ہی کا ہے اور یہ بھی جھوٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب مسیح علیہ السلام آسمان سے نازل ہوگا. معلوم ہوا کہ مرزا کے دماغ میں بھی نزول من السماء ہی ہے. تیسری بات یہ کہ اس کا بیٹا آسمان سے نازل ہوا تھا، کنما نزل من السماء، تو اس علیہ السلام بھی وہیں سے آئیں گے جہاں سے اس کا پتر نازل ہوا تھا. عیسیٰ علیہ السلام تو بھی وہی کیا ہمیں چاہیے نا، خیر یہ تو الزامی جواب ہے. میں نے سما کر لاؤ پھر مرزے کی موجودہ تم کی کیسے انکار کر سکتے ہو؟ دیکھو بھائی، اگر بخاری میں میرے سما کا لفظ آتا، بخاری مسلم میں آتا، سیاستہ میں آ جاتا، کسی اور کتاب میں آ جاتا، تم کہتے موجودوں کی بات نہیں. اور جب ہم تمہارے خود مسیح موجود کے کلام میں موجود ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب مسیح آسمان سے نازل ہوگا، تو اس کے بعد اس سے زیادہ مضبوط آوازی کی ضرورت ہے؟ نہیں، آسمان سے نازل ہوگا. میری بات یہ جو میں حوالہ دے رہا ہوں اس کو سمجھنے پہ تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ حدیث میں تھا کہ جب مسیح آسمان سے نازل ہوگا تو جب باہر جاتا تم اس کو آسمان سے نازل ہوگا. کہاں کرتے کہیں سے کوئی مسافر آ جائے نا مسیح، تو اس کو کہاں کرتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہوا ہے؟ کہاں ہے کسی محاورے میں؟ نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی معاملے بات نہیں کر سکتے تھے. اور مرزا کہہ رہا ہے میں دو چیزوں کا حوالہ دے رہا ہوں، بات تو سمجھو، ایک میں حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، دوسرے بخاری کے حوالے سے، مسلم کے حوالے سے، ترمذی کے حوالے سے، یا کسی اور محدث کے حوالے سے نہیں، ان کے مسیح مئود کے حوالے سے دے رہا ہوں. صحیح. حدیث اور ہاں مسیح مئود. اب تم بتاؤ کہ اس سے زیادہ مسلم حدیث میں کہاں سے لاؤں؟ صحیح. کیوں جی، ٹھیک بات ہے. اور دوسری بات میں بھی ہے، دوسرا حوالہ ہے کہ جب مسیح آسمان سے نازل ہوگا، صحیح مسلم میں ہے کہ جب مسیح آسمان سے نازل ہوگا تو جو غلط چاہتے ہیں اس نے پہن رکھی ہوں گی. تو بھائی ہمارے یہاں جو صحیح مسلم ہے اس میں تو اس طرح کی نسل نہیں، لیکن غلامان صاحب تو غلط نہیں کہہ سکتے بھائی مسیح مہودیت. چلو دوسری بات میں اب جو تمہیں سمجھنے کے لیے جواب چاہیے نا وہ دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پر رفع اللہ الیہ، اب میں بتا چکا ہوں کہ الیہ سے مراد ہے الاستواء، اور حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے آخری زمانے میں، ٹھیک ہے نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام رفع اور نزول ان دونوں کے درمیان تباہ، اوپر جانا نیچے آئے، اوپر جانا جہاں گئے تھے وہیں سے آئے. واہ واہ واہ واہ، یہ انڈیا اہل بلاغت کا سناتے تباہ، جیسے آسمان اور زمین میں مقابلہ ہے، آسمان اور زمین کا مقابلہ ہے، اور جیسے ذکر اور انسا کا، مرد اور عورت کا مقابلہ ہے، ایسے رفع اور نزول کے درمیان میں اتفاق ہے، ایک دوسرے کے مقابلے میں. رفع کا مقابلہ نزول کے، اور نزول کا مقابلہ جس طرف رفع ہوا تھا اسی طرف سے نزول ہوگا. اللہ، اور جو یہ شخص یہ کہے کہ نذیر غلاموں میں کہاں سے نذیر آیا تھا، نذیر قادیان، نذیر کہاں سے آیا تھا، وہ تو خبز مانگ کرانے والا تھا. کسی محاورے میں کبھی استعمال نہیں ہوا کہ اس کے لیے نذیر کا لفظ استعمال ہوا ہو، اور یہ نہیں ہوگا کیا مانا کہ تمہارا مہمان آئے گا، یہ کسی محاورے میں نہیں ہے. یم دلو کا مانا اترے گا، تو یہ مقابلے میں رب پا کے چلے چلے اور اترے. علاوہ اس کے کہا جانے تو اللہ نے بہت لگا دیا ان کے دلوں پر، اللہ کیا کہتے ہیں، لیکن جو سمجھنا چاہے اس کو تو سمجھائیں گے نا. میں نے حدیث نقل کی ہے ابن ماجہ کی، اپنی کتابوں میں نقل کی ہوئی ہے، تو قادیانی وغیرہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج سے واپسی پر یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام کی محفل میں تذکرہ ہوا کہ قیامت کب آئے گی، تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، نقل کرنے کی ضرورت نہیں، اشارہ کر لو ابن مسعود کی حدیث ہے کہ قیامت کب آئے گی، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا لا علم لی گیا، مجھے علم نہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ مجھے بھی علم. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نمبر آیا. تو حدیث کے الفاظ ہیں, انہوں نے فرمایا اما وجبہ تو ہم عین وہ وقت وہ لمحہ جس میں قیامت قائم ہوگی, لا یعلمھا الا اللہ, اس کو تو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے. اما ما دون وجبتھا, ہاں قیامت کی گھڑی آنے سے پہلے پہلے, فیما عہد علی ربی, میرے رب کا مجھ سے ایک وعدہ ہے, وعدہ ہے عہد, وہ عہد یہ ہے کہ ان الدجال خارج وانزل فاقتل. اللہ, دجال نکلے گا تو میں نازل ہو کر قتل کروں گا, یہ ہے نبی علیہ السلام. اور میں نے اپنی کتاب میں عقیدہ حیات مسیح اور نزول مسیح اکابر امت کی نظر میں, یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بارہویں تیرہویں صدی کے اکابر کے عقائد جمع کیے ہیں, صدی بار ہر صدی کے اکابر, پیران پیر کا عقیدہ, امام ابو حنیفہ کا عقیدہ, امام مالک کا عقیدہ, امام شافعی کا عقیدہ, امام غزالی کا عقیدہ, اور اسی طرح موٹے موٹے. حضرت وہ کتاب اس کے پاس سب ساتھیوں کو ملے گی ان شاء اللہ, ہاں وہ آپ کے دن میں دیکھ لیں. اس میں میں نے لکھا, سنو اس نقطے کو سمجھ لو مجھ سے, اس کتاب میں میں نے لکھا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے ہیں, سبحان اللہ, اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے, یہ بھی رب ہی تعالیٰ, اللہ وہ اپنے رب تعالیٰ سے اس کا نقل کر رہے ہیں, اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بالاجماع اس کو تسلیم فرما رہے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی روایت پر, سبحان اللہ, یہ عقیدہ خداوندی بھی ہے, تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شمس من فرد, ایک فرد بھی باہر نہیں ہے, اس میں شامل ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روایت کر کے موہر تصدیق سبق فرماتے ہیں, اور آج تک ایک محدث نے اس کے ایک راوی کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ کمزور ہے. فتح الباری حافظ کی, حافظ ابن حجر کی فتح الباری, انہوں نے پہلے وعدہ کیا ہوا ہے اپنی کتاب کے مقدمے میں کہ میں اس میں جتنی روایتیں نقل کروں گا وہ یا حسن ہوں گی یا صحیح ہوں گی, اور اگر کوئی ضعیف روایت میں نقل کروں گا تو اس پر تنبیہ کر کے جاؤں گا کہ یہ روایت ضعیف ہے. حافظ نے اس کو نقل کیا ہے اور نقل کے کہا ہے بھی اسناد میں صحیح, مسند احمد میں یہ حدیث ہے, مستدرک حاکم میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, اور دوسری کتابوں میں ہے, اور حافظ نے اور دوسرے احمد نے اس کو صحیح کہا ہے اسناد صحیح. میری عقل میں نہیں آتا کہ اس سے زیادہ میں اور کیا صحیح دوں. لا مہدی اللہ عیسی ابن مریم, اس روایت کو لے کر قادیانی کہتے ہیں کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی شخص ہیں, مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام الگ الگ نہیں. یہ ابن ماجہ کی روایت, اور یہ شکرا لا مہدی اللہ عیسی ابن مریم, نہیں ہے مہدی مگر عیسیٰ ابن مریم. پہلی بات تو یہ ہے کہ قادیانیوں کو اس سے فائدہ کیا ہے اور ہمیں اس کا نقصان کیا ہے, صرف اتنی بات ہم کہتے ہیں کہ مہدی الگ ہے, مہدی الگ ہے, مسیح الگ, اور مسیح الگ ہے, اور واقع بھی یہی ہے, اور قادیانی کہتے ہیں کہ وہی مہدی ہے وہی عیسیٰ ہے, تو تم ایک بات ثابت کر دو کہ مہدی ہی عیسیٰ ہے, ہم دوسری بات خود بخود مان لیں گے, ہمیں تقریب کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو مہدی کی صفات میں سے ایک صرف ثابت کرو. اللہ غلام احمد میں ہم کہیں گے کہ ہاں وہ عیسیٰ بھی تھا, یا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک صرف ثابت کر دو, ایک صرف ثابت کر دو جو خاص عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہو. کہاں میری بھی دو ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شاید دو ہی ہوں گی, یہ تو کچھ صفت نہ ہوئی. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بتاؤ, ایک ثابت کر دو. میں دستور دینے کرنے کے لیے تیار ہوں کہ مرزا نہیں بھی پورے ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے, نکل سکتا ہے, مغرب سے نکل سکتا ہے, لیکن غلام احمد میں ایک صرف عیسیٰ علیہ السلام کی صفت خاص تھا. تو پھر فائدہ کیا اس بحث کا؟ یہ تو تم ہم سے منوانا جب ہم کہتے ہیں مہدی الگ ہے عیسیٰ الگ ہے, تو تم کہتے ہیں یہ ایک ہی ہے تاکہ دو آدمی نہ ثابت کرنے پڑے. ہم کہتے ہیں چلو ایک ہی ثابت کرو. ٹھیک ہے, باقی رہے گی یہ بات, سو احادیث کہتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اور ایک حدیث روایت کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی ہی عیسیٰ ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے نا. صحیح, باقی کوئی اور مہدی ہے یا نہیں اس کو چھوڑ لو. ہم نے مہدی کی بحث کب شروع کی تھی؟ ہم تو گفتگو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کر رہے ہیں. تم نے تسلیم کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اسلام لازمن آئیں گے, اس حدیث میں بھی تسلیم کر لیا. اگر اس حدیث کو اللہ من وحن تسلیم کر لیا اور کوئی تعویل نہ کرے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہمیں مہدی کا انکار کرنا پڑے گا. کر دیتے ہیں چلو ایک منٹ کے لیے فرض کر لیتے ہیں, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی صحت پر کیا اثر پڑا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے نا, یہ بھی حدیث تم عیسیٰ کے منکر ہو. تو مہدی چاہے آئے یا نہ آئے تو میں اس کا نہ کہنا پڑتا. آج کل یہ لوگ عیسیٰ سے نیچے آ رہے ہیں مہدی کی طرف. آج کل اس واقعے اتنا زیادہ زور دیتے. آپ سنو, یہ حدیث بہت سے علماء کے نزدیک صحیح نہیں. ابن ماجہ میں جہاں یہ حدیث موجود ہے وہاں اس کے حاشیے میں شاہ عبد الغنی مجددی دہلوی رحمہ اللہ تعالی جو مولانا رشید احمد گنگوئی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی کے استاد ہیں, اور شاہ محمد اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد, ان کی کتاب ہے, ان کا حاشیہ ہے ابن ماجہ پر. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ روایت صحیح ہے, اور اگر صحیح فرض کر لیا جائے, خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس روایت کو مقابلے میں احادیث متواترہ موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور ایک درمیان میں بات کہہ دوں, سنو, ایک اصول آزاد ہے, یہ مولوی لوگ جانتے ہیں, ہر وہ روایت جو سیاہ سکتا میں نہ ہو ابن ماجہ میں پائی جائے وہ ضعیف ہوتی ہے, الا چند احادیث کے سوا. اور ابن ماجہ نے 40 کے قریب روایتیں موضوع یعنی من گھڑت ہیں خالص. اچھا, اس میں انہوں نے ایک ایک روایت کو نقل کر دیا اور اس پر بنا دیا. اب سنو, تو متواتر احادیث میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. معلوم ہے کہ دو شخصیتیں الگ الگ ہیں, تو یہ روایت اس کے خلاف ہے. اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو ہم اس روایت میں تعبیر کریں اس کا کوئی صحیح مطلب بتائیں ورنہ اس کو رد کر دیں. ایک کا 100 آدمی گواہی دیتا ہے, دوسری ایک آدمی بیچارہ دوسری گواہی دیتا ہے اس کے خلاف, تو مطلب تو بات ہوگی ایک ہی تو مطلب نہیں ہوگی. ہاں یہ کہہ سکتے کہ جی اس کا مطلب یہ ہے, یہ کہنا چاہتا. اس کی بات میں تعبیر کریں گے, اس کی بات کو بنیاد بنا کر کے سو آدمی کی شادی پر نہیں کریں گے. یہ اسے عقلی ہے. مجھے دنیا کے کوئی ادارے بتائے جو ایک آدمی کے کہنے پر سو آدمی کی گواہی کو رد کر دیں, یا سو کے لیے دس آدمی کی کر دیں, صرف دس آدمی ہے. یہ جو چار آدمی ہے نہایت شکا معتمد قابل اعتماد, اور ایک آدمی کہتے ہیں کہ نہیں تو صحیح ہوتا, تو کوئی دنیا کی عدالت ہے جو چار گواہوں کے مقابلے میں ایک آدمی کی گواہی کرتی؟ یہ نرجن کی عدالت ہے نرجن. یہ تمام تمام احادیث کو رکھ کر کے میں نے کہا کہ یہ روایت مخالف ہے احادیث صحیحہ متواترہ کی. یہ روایت مخالف ہے احادیث صحیحہ متواترہ کی. اب دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو ہم اس کی تعویل کر دیں یا اس کو رد کر دیں. کنڈم اگر کنڈم کرتے ہو اللہ پھر پیشی کیوں کرتے تھے, اور اگر تعویل کرتے ہو تو تم بھی بتاؤ کیا کریں, ہم سے پوچھ لیں گے. اس کی دو تعویلیں. ایک تعویل یہ ہے کہ لا مہدی سے مراد ہے کامل ترین مہدی جو اس امت میں آئے گا وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوگا. لا مہدی الا عیسیٰ, یہ نبی کمال کے لیے ہے, نبی اثر کے لیے. ہاں ہدایت کیا, ہاں ماتمس ہدایت مولانا عبدالرشید رحمانی کا حاشیہ ہے. نہیں وہ حاشیہ نہیں, وہ مقدمہ ہے. آج اس کا نام ہے مصباح الزجاجہ. یہ انجا الحاجہ شاہ غنی رحمہ اللہ کا حاشیہ ہے انجا الحاجہ. تو اس صورت میں لا مہدیہ کے معنی ہوں گے, یعنی کامل ترین مہدی کوئی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کے سوا. اس امت میں آنے والے مہدی ہزاروں ہیں, یعنی مہدی کا معنی ہدایت کی آفتہ. حضرت ابو بکر کی مہدی تھی, خلفاء راشدین ہادی مہدی تھے. حضرت معاویہ کے بارے میں فرمایا اللہم اجعل ہادی مہدی کے, اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساری امت مان کی ہے. لوگ تو ان کے زمانے میں یہ کہتے ہیں کہ یہی مہدی آپ کے زمانے, اور ایک مہدی جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے آئیں گے وہ بھی مہدی ہوں گے. تو ان مہدیوں کے درمیان ہدایت یافتہ لوگوں کے درمیان میں فرق مراتب ہے, لیکن کامل ترین مہدی اس امت میں جو آنے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, کہ ان سے افضل ترین اور ان سے کامل ترین کوئی شخص نہیں. اس لیے کہ وہ نبی بھی ہیں, صحابی بھی ہیں, ہادی بھی ہیں, مہدی بھی. وہ اشکال نہیں حدیث کا, اور اس کی بے شمار نظیریں موجود ہیں. لا دین لمن لا امانت له, دین ہی نہیں اس کا جس کے لیے امانت. اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلمنا قدمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال, بہت کم ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا ہو اور یہ بات نہ فرمائی ہو الا لا دین لمن لا امانت له. اچھا یا تو یہ تعبیر کر لیں, اس کے بہت سی مثالیں موجود ہیں نبی کمال کے لیے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جھوٹے مہدی تو بہت سے آتے رہیں گے, مگر سچا مہدی وہی ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا. جیسے کہا جاتا ہے آتی کا صلاۃ العصر, میں تیرے پاس آؤں گا عصر کے وقت, عصر کی نماز پڑھی نہیں عصر کے وقت. سب دنیا یہ محاورہ میرا نہیں بنایا ہوا, لوگ اس میں بھاگ کے دیکھ لو یہی کہیں گے. تو لا عیسیٰ لا مہدی الا عیسیٰ ابن مریم, یہاں مطلب یہ ہے کہ کوئی مہدی نہیں مگر وہ مہدی جو عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں, یعنی وقت یہاں الا وقت اور بعض باقی بالکل ٹھیک بات ہے. غلام احمد نے بھی میں بھی ہونے کا دعویٰ کیا, اور اس سے پہلے باء اللہ وغیرہ نے بھی کیا, اور اس سے پہلے اور لوگوں نے میں بھی لگاوا کرتا رہا. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ سچا مہدی جب ہی آئے گا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے زمانے میں آئیں گے, کوئی سچا نہیں ہوگا. بتائیے کیا اس کا اور اس میں پتہ کر لو پاس بھی اچھا بھیا مولانا اپنے مولانا اللہ رسایا صاحب اپنے وقت کے ایمان ہیں جو ہمیں حکم فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں. شروع کریں بسم اللہ. اور کہاں نظر فرمائیں گے امید یہ کہ اس وقت دجال کے ساتھ اس قوم کی کتنی فوج ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام مصر کے شکتی منارے پر نظر فرمائیں گے, اور اس وقت جبکہ دجال نے اور اس کی فوج نے چلنے کی اور ان کی فوج کا محاصرہ کیا ہوا ہوگا. یہ تفصیلات میں نے اپنے رسالہ شناخت میں لکھی ہے, اس میں آپ آزاد کر رہے ہیں مکمل کتابوں کے حوالے سے. اور دجال کی ہمراہی میں 70,000 اصفہان کے یہودیوں کی 70,000 یہودی, وہ اس میں یہودیوں کا بادشاہ ہے. اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی اس کے ساتھ مل جائیں گے, لیکن اصل بنیادی طور پر یہودی ہوں گے, اور حدیث شریف میں ان کی تعداد 70,000 کم ہے. اعتراض علامہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ ائمہ کرام پر قرآنی آیات نازل ہوتی ہیں, اگر یہودی پر نازل ہوگی تو کیا حال ہے. یہ کسی نے نہیں لکھا کہ قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں, یہ مرزائیوں کا جھوٹ ہے, یہ ان کی پنچم ہے. البتہ بعض حضرات کو قرآن کریم کی آیات کا الہام اور الفا ہوا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم لوگ کسی معاملے میں تشویش میں ہیں, اور حق تعالی شانوں کی جانب سے اس وقت ہمارے ذہن میں ایک آیت الفا کر دی جائے, یعنی یاد دلا دی جائے, جو ہمارے سوال کا جواب ہمیں اس سے اطمینان ہو جائے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی بذریعہ جبریل کے یا فرشتے کے, اس طرح ان بزرگوں پر بھی بذریعہ جبریل کے یا فرشتے کی وحی نازل ہوتی ہے. یہ ابن عربی کا جو حوالہ دیا ہے بالکل غلط ہے. ابن عربی لکھتے ہیں کہ انبیاء کی وحی اور اولیاء کی وحی میں یہ فرق ہے کہ انبیاء کی وحی فرشتے کے ذریعے سے نازل ہوتی ہے, یہ بغیر فرشتے مکیہ کے دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ بات جو میں ذکر کر رہا ہوں اپنے علامہ شاہرانی رحمت اللہ کی کتاب الجواب دکھ بل جواہر فی بیان عقائد الاقادم, وہ سارے کے سارے کتاب کہنا چاہیے کہ ابن عربی ہی کے حوالے سے لکھی. اس میں کہتے ہیں کہ غالب اس قسم کی بات ہے فہم کو مکمل فرق ہو بین وحی الہام و وحی النبوۃ. اگر تم پوچھو کہ اولیاء کی وحی میں, وحی کہتے ہیں خفی طور پر کسی بات کو دل میں ڈال دینا, یہ اولیاء اللہ کی یہ پر جو الہام ہوتا ہے یا دل میں ان کے دبا ڈال جاتی ہے, لغوی معنی کے اعتبار سے ان کو وحی کہہ سکتے ہیں. لیکن جب کہتا ہے کہ وحی نازل ہوتی ہے کلمے پر, تو اس سے بہت خاص وحی نبوت ہوتی ہے. یہ مرزا گرمل کہہ دیتے ہیں اصطلاحات, جب بھی کہا دیکھو جب کہا جائے تیرا رب کون ہے تو اس رب سے کیا مراد ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ. اور جب کہا جائے کہ رب الدار کون ہے، مکان کا مالک کون ہے، تو کہا جائے کہ زید، تو زید کو رب الدار کہنے کے لیے مانے ان کے مرب ہے. جب یہ کہا جائے کہ وحی کس پر نظر ہوتی ہے، تو انبیاء پر. اور جب کہا جائے وحی الالہام کس پر نظر ہوتی ہے، تو کو انبیاء پر. اس کو مضاف کر کے نقل کریں گے، مطلب نہیں. جیسے میں نے کہا تھا پوچھا جائے رب کون ہے، تو اللہ تعالیٰ ہے، کسی دوسرے کو رب کہنا جائز نہیں. لیکن جب کہا جائے رب الدار کون ہے، رب المال کون ہے، رب تمہارا مالک، اس مکان کا مالک کون ہے، رب الدار کا، اس سواری کا مالک کون ہے، اس مال کا مالک کون ہے، تو اس کا جواب رنگ آدمی. تو فرق ہو گیا نا رب رب کے رب. جب کہا جائے وحی کس پر نازل ہوتی ہے، تو صرف نبی پر. اگر کوئی شخص کہتا مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تو کافر متعین نبوت. اور اگر کہا جائے کہ وحی کی رحام ہوئی ہے، تو پھر یہ مضاف ہوگی، خاص قسم کی وحی، اور یہ سب کے لیے حال ہے. تو خیر انہوں نے کہا کہ کیا فرق ہے درمیان وحی الہام کے اور وحی نبوت کے. اس کا جواب دیا ہے کہ وہ وحی نبوت جو ہوتی ہے فرشتے کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور وحی الہام فرشتے کے ذرائع سے. کبھی یوں فرق کرتے ہیں کہ ولی فرشتے کی بات کو سنتا ہے، کبھی اللہ نے فرشتہ بھیج دیا کہ جا کے آواز دیا اس کو، لیکن اس فرشتے کو دیکھتا نہیں، نبی دیکھتا ہے فرشتے کو. تو یہ بات تو غلط ہے مثالیوں کی، انبیاء کو اولیاء پر آیات کا نزول ہوتا ہے، نازل ہوتی ہے، کیونکہ نازل ہونے کا معنی وہ ہوتے ہیں جو فرشتہ لے کر کے آتا ہے، یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ جن اللہ کے بندوں کو کسی بات آیات کا انعام ہوا، یعنی انفا کر دی گئی، ذہن میں ان کے بات ڈال دی گئی، کیا کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ جلدا کا دعویٰ نبوت نبی ہو. اب یہ جواب تو ہو گیا تمہارا. اب ایک بات سن لو مجھ سے، جب بھی کوئی مرزائی ایسی بات کہے، اس کو کہہ دو خطبہ ارانیہ میں تمہیں حوالہ عبارت میں خط کر کے دے دیں گے ہمارے ساتھی. مرزا کہتا ہے لا تقیسو بی احدن بلا تقیسونی علی احد، کسی کو مجھ پر قیاس نہ کرو اور کسی کا مجھ پر قیاس نہ کرو، کسی کو مجھ پر قیاس نہ کرو اور مجھے کسی پر قیاس نہ کرو. تو تم تو مرزے کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے، جب اولیاء اللہ کی مثالیں دیتے ہو، جب تم اولیاء اللہ کی مثالیں دیتے ہو تو تم مرزے کی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو. اور مرزا حضرت کے بلواہی صفحہ 391 میں لکھتا ہے کہ نبوت کا نام پانے کے لیے اس امت میں صرف میں ہی مخصوص کیا گیا. تو نبی کو غیر نبی پر خاص کرنا چاہیے مجھے، تو مولیا تھا کہ مثالیں کیوں دیتے. یہ کتاب جتنی دیر ہو 391 حقیقت الوحی کا، لیکن یہ جو روحانی خزائن ہیں اس کے صفحات بدلے ہوئے ہیں. یہ پرانا جو ایڈیشن ہے اس میں اس کے صفحات حاشیے کرنے، حاشیے کا سارا دیکھو صفحہ 391. اچھا بھائی، اور آسمان جب آسمان سے آئیں گے گھوڑے پر سفر کریں گے یا بس کا جہاز، بس کار جہاز میں دجال کو کراشن کوف سے ختم کریں گے یا تلوار سے؟ حربہ ہوگا اگر تیسرا آسمان اسلام کے ہاتھ میں دو شاد ہربا، اس کو نیزا کہہ دو، تلوار کہہ دو، دو شاخی باقی رہا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسلام صبر کس چیز پر کریں گے، یہ تو آتا نہیں. البتہ یہ ہے کہ دجال دیکھ کر کے بھاگنے شروع کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اس کو چھوڑ دیتے تو نمک کی طرح پگھل کر ختم ہو جاتا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ایک ضرورت تجھ پر مقدر کر رکھی ہے، وہ تو تجھے برداشت نہیں کرے، اس کے پیچھے بھاگیں گے تعاقب میں، اور باب لد پر جو آج کل اسرائیلیوں کا ایک بورڈ ہے، باب لد پر جا کر اس کو جا پالیں گے اور اپنے نیزے سے اس کو قتل کر دیں گے، اور اپنے نیزے پر دجال کا لگا ہوا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ اور اتنی باریک باریک تفصیلات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، کلاشن کو اپنے جیسے نہیں قتل کریں گے۔ خواجہ میں بتاتا ہوں یہ کلاشن کو ہوگا اور یہ بارودوں کا دور ختم ہو جانے والا ہے، یہ بم اور ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم اور فلانا بم یہ سب خود اپنے آپ کو ختم کر دیں گے، خودکشی کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو نیزوں کی دیں گے، وہی خبر دجال سے مراد کیا ہے؟ مرزا قادی ان کے لیے کہتا ہے کہ اس کے گدے کے دو پانوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو سکتا ہے، تو بس خیر دجال دجال گدے پر سوار ہوگا، اور حدیث لی میں آتا ہے کہ اس کے دو کانوں کے درمیان کا فاصلہ 70 گا ہوگا، کہا کہتے ہیں اس کو اللہ اتنا ہوتا ہے گن اور دو گز کا ہوتا ہے گا، 70 گا کا فاصلہ ہوگا، اس کو کوئی تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، بہت جلدی گلا ہوگا۔ ریل گاڑی 70 گا کی دیکھی گئی؟ تو 70 بار کی گھر ریل گاڑی ریل گاڑی دیکھی تم نے؟ جس کا جس کے منہ 70 بار کا ہو، آج تک مجھے میں آئیے تو اس کا ریل والی گاڑی کا ہم کرتے، یہ اس کا مرزا غلام نے کہا تھا، اور مرزا غلام نے بھی اپنے اس کو دماغ میں نہیں رکھتی بات، دونوں کے وسط سے جان لیتے تھے شیطان۔ یہ حضرت مولانا وہ کنہوں نے لکھی ہے نرجی کے کہاشے کے نام کیا ہے، مولانا آئین قزاد رحمۃ اللہ، مولانا آئین قزاد نے ہدیہ محریہ ہے مہدی جون پوری کی رد میں، ہمارے دفتر میں اس کی کاپی موجود ہے وہاں مدد میں، ہدیہ محریہ اس میں حضرت نے لکھا کہ ریل گاڑی بھی مراد ہو سکتی ہے، اعتماد اس نے کہا کہ گلے پر اشکارات کیے نا کہ اتنا بڑا گلا کیسے ہوگا، تو انہوں نے لکھ دیا کمال کے طور پہ کہ دیکھو ڈیل گلی تمہارے سامنے موجود ہے، اتنا بالتی بھی ہے۔ تو مرزا نے اس کو جو حضرت نے بطور احتمال کے لکھا یعنی استباب کو دور کرنے کے لیے، اس نے اس کو وہی بنا دیا اور کہا کہ انگریز دجال ہیں اور ریل گاڑی ان کا گدا ہے، اور اسی گدے پر دھد کر کے گیا تھا مرنے کے بعد، اس کی لاش جو ہے نا وہی لاہور سے اسی طرح دجال پر لاد کر کے بازیان پہنچائی گئی۔ دو کانوں سے مراد ڈرائیور اور گارڈ، ہاں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات کو اپنی سی ملاقات کرتا ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگی۔ جب وہ ساری دنیا میں گھرے گا، اور جب حدیث میں آتا ہے کہ زمینوں کے خزانوں کو حکم دے گا وہ اس کو ساتھ ساتھ کرنے لگیں گے، بادلوں کو حکم دے گا برس برسائیں گے، اور لوگ اسی سے دھوکہ کھائیں گے کہ یہ خدا ہے خدائی کام کرتا ہے، اس کے اس کے گلے پر کون تعلیم ہو، یہ وہ وقت ہوگا جو امتحان کے کڑی آزمائش کا وقت ہوگا۔ اللہ حافظ حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ نے فضل بھائی کی 13ویں جلد میں لکھا، میں نے کہیں نقل کیا ہے اس کتاب میں، اب مجھے ذہن میں نہیں آتا کہ اس کتاب میں نقل کیا ہے، کہ ایک تابعی کا قول نقل کیا ہے، تابعی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھنے والوں کو، تابعی کا قول نقل کیا اور حاضر نے کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے تابعی تک، کہ دجال کے فتنے سے 500 مرد اور 400 عورتیں محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے بچے نہیں رہنے دیں گے, سب کو بھیجیں گے. جن کے اندر دل میں صحیح طور پر ایمان نہیں ہے ان کو چھاڑ دیں گے, سب کو جاتے ہیں. اس لیے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اللہ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ امت کو کتنے دجال سے پناہ مانگنے کی تعلیم فرمائی. اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم التزام کے ساتھ یہ دعا کرتے تھے نماز کے اندر یا نماز سے باہر, اللہم اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من شر واعوذ من فتنة المسیح الدجال واعوذ من فتنة المسیح الدجال واعوذ من فتنة المحیا والممات اللهم اني اعوذ بك من الماثم والنظره اللهم اني اعوذ من باب جهنم واعوذ من باب القبر احيا بالممات اللهم اني اعوذ بك من الماثم والنظره. ان پانچ چیزوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتظام کے ساتھ پناہ مانگے, جہنم کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے, مسیح دجال کے فتنے سے, اور زندگی اور موت کے فتنوں سے, اور آخر میں خصوصیت کے ساتھ گناہ سے اور قرض سے. اللہ تعالیٰ نکال جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نبوت 33 سال کے عرصے میں عطا ہوئی, اس کی تشریح کریں. لا الہ الا اللہ, 33 سال کا قول تو مجھے معلوم نہیں ہے, میں نے کہیں نہیں پڑھا. البتہ یہ مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے, لیکن حافظ ابن قیم نے زاد المعاد کے شروع میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ بارے میں یہ کہنا غلط ہے کہ وہ 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے, یہ نصارہ کا قول, اور مرزائی اسی کو نقل کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ 33 سال کی عمر میں اٹھائے گا, یہ نصارا کا قول ہے, اور مرزائیوں نے بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گا, یہ نصارا کا قول ہے. یعنی ابن قیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے منکر ہیں. وہ بحث اس پر کر رہے تھے کہ نبوت 40 سال کے بعد ملتی ہے, اس پر اعتراض ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے گئے تھے. اس کا جواب نے دیا کہ 33 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کا قول نصارا کا قول. آپ سمجھو بات کیا تھی اور مسیحیوں نے کیا بنائی, اسی کو دجال کہتے ہیں. جہاں مرزائی قرآن کا یا حدیث کا نام لیں گے ضرور دجل کریں گے. دجل کے معنی پریت دھوکا, کوئی نہیں سکتا کہ بزرگ کا قول پیش کریں اس میں بھی دجل. ایک آیت قرآن کریم کی, ایک حدیث شریف صحیح, اور کسی ایک بزرگ مستند کا قول مزاحیوں کی تعریف میں نہیں مل سکتا جب تک کہ وہ دجل نہ کرے, یعنی اصل فریب کر کے اس کو توڑ موڑ کر کے چسپا نہ کرے. اس لیے ہم اس کو دجال کہتے ہیں, فریب بھی. یہ چھوٹا دجال ہے, بڑا دجال تو وہ آئے گا. اس کے پاس تو بیچارے ایک پرسپیکٹ بھی نہیں تھا, لوگوں سے تندی مانگتا رہا. بڑا دجال تو اس کی کارکت رہے گا. اچھا رہے اسی سال نبوت ملنا یہ تو نہیں ثابت. البتہ میں نے کہا تھا کہ ہر نبی کو 40 سال میں نبوت ملتی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی 40 سال میں ملی ہوگی, لیکن بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو بچپن ہی سے نبی بنا دیا گیا تھا, کیونکہ قرآن کریم میں ہے جب لوگوں نے کہا حضرت مریم ان کی والدہ ماجدہ ان کو اٹھا کر کے قوم کے پاس آئیں تو کہنے لگے یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا قارون ما کان ابوک امرا سوی وما کانت امک بغیا فاشارت الی حضرت مریم نے بچے کی طرح اشارہ کر دیا کہ اس سے پوچھ لو انہوں نے بھی پوچھا بھی نہیں اور بچہ بول پڑا قال انی عبداللہ حرام زیادہ نہیں ہوں میں تو اللہ کا بندہ ایک خاص ہوں قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اور مجھ کو بنایا ہے برکت والا اینما کنت جہاں کہیں ہوں زمین میں ہوں یا آسمان میں وجعلنی مبارک اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا اور مجھ کو وصیت فرمائی ہے زکات کی اور نماز کی جب تک میں زندہ رہوں. مرزائی کہا کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زکات کیسے دیتے ہیں, وہ تو مجھے وصیت فرمائی ہے. نماز کیسے پڑھتے ہیں, ہم نے کہا نماز تو پڑھ لیتے ہوں گے تو اس کال کے بعد نہیں, وہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم بچھا لیتے ہوں گے ان کے لیے. باقی رہے گی زکات ہوتی ہے نصاب پر, تم نصاب دے دو بتا دو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے, ہم تمہیں بتا دیں گے کہ زکات دیتے ہیں. پینشن کی کیا بات, ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر زکات دی. شبلی کے بقول حضرت جنید بغدادی کے خلیفہ ہوئے حضرت شبلی, کسی نے انہیں پوچھا کہ حضرت زکات کتنی ہے, اور میں موری لوگ کہتے ہیں جمع والے کہ جب کسی کے پاس 200 درہم چاندی کے ہو جائیں, 52.5 تولے چاندی, اور ان کے اوپر سال گزر جائے تو اس میں سے 5 دے دیں, 200 میں سے یعنی 40 میں سے ایک, اور ہم یوں کہیں کہ کسی کے پاس 40 دن سال بھر پڑے رہے تو 41 زکات میں دے دیں. اللہ اور 40 میں سے 41 کا اندر فرمایا 40 تو اس کے پاس موجود ہیں, اور جب سال گزرے خاتون نہیں ہوئے تو اس کی ضرورت سے زیادہ دے دیں. اس کی ضرورت سے زائد ہیں 40, سال سارا دن پڑے رہے, 7.5 سال پڑے رہے, دے دیں. اور ایک درہم مزید جرمانے کا دے کہ یہ حماقت کیوں کی تھی کہ 40 دن سارا سال رکھے بغیر ضرورت. یہ تو اولیاء اللہ کی بات ہے, اور نبیوں کے ایمان کی بات کیا ہوگی, میں اللہ کا شکر ہے لاکھوں روپیہ ہاتھ میں آتا ہے جاتا ہے لیکن کبھی زکات نہیں پڑتی, مجھ پر کبھی زکات پڑ نہیں, اب بھی ڈیڑھ لاکھ کا مخلوص ہوں, ذاتی طور پر مخلوص دیتا ہے اللہ تعالیٰ, اور مجھے اس پر دیکھ بھی فکر نہیں, اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ قدر سے بچائے سامنے دے کے اللہ تعالیٰ آتا پسند. اور تمہیں یہ تو مسئلہ دوسرا ہو گیا, یہ بیچ میں بات آ گئی, تمہیں میں کہتا ہوں روٹی کے مسئلے میں کبھی پریشان نہ ہوا کرو, اور لوگوں کو اسی پریشانی میں کھا رکھا, جہاں ان کا جہاں اس مسئلہ ہے روٹی کے مسئلے میں, میاں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہیں جان دی ہے, وہ جان کو بچانے کا سامان دی ہے, اور جس دن جان لے جانی ہوگی اس دن تمہارا رزق ختم کر دے, پھر تم تلاش کرو گے نہیں ملے گا, اور جب تک تمہیں جان رکھنی ہے اس نے جان کا سامان رکھنا ہے, چاہے تمہیں کھلائے پلائے کے ساتھ رکھے چاہے اس کے بغیر رکھے, تم کو پریشان ہوتے ہو, پہننے کے لیے کپڑے دے گا انشاءاللہ, اور رہنے کے لیے جیسی کیسی بھی جگہ آتا فرمائے گا, لیکن جو تمہیں ملی ہوئی ہے اس کا شکر کیا کرو, کبھی اس کا بھی شکر کیا ہے, اور مانتے ہیں ہر میں مزید دو لوگ ہماری پکارتی ہے لیکن کبھی اس کا بھی شکر کیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تھے تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وشفانا وکفانا وآوانا. میرے صلی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہماری کفایت فرمائی اور ہمیں ٹھکانا دیا. فتم مما لا کافی لہ ولا کفیا، کیونکہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی کفایت کرنے والا نہیں اور کوئی ان کو ٹھکانا دینے والا نہیں. تو اللہ کی کفایت اور اللہ کے ٹھکانا دینے میں آ جاؤ، تم کیوں پریشان ہوتے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس ارشاد کی بنا پر بچپن ہی سے نبی بنا دی گئے، پیدا ہوتے ہی نبی، وہ پہلے ہی نبی ہوئے. سبحان اللہ. نے یہ کہا کیونکہ خود فرماتے ہیں جعلنی نبیا، یعنی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ ما دمت حیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث. لیکن صحیح یہ ہے کہ اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ ابھی مجھے کتاب ملی. یہ یک روزہ بچہ کہہ رہا ہے، ایک دن کا بچہ، ایک دن کا بچہ کہہ رہا ہے. بچہ پیدا ہوا، اماں اٹھا کر کے لیے قوم کے پاس، فرشتے نے کہا دے جائے اس کو، تم کہہ دینا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں نہیں بولوں گی، اپنے منہ کی طرف اشارہ کر دینا، اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، بھائی تم بتائے گا. تو ایک دن کا بچہ کہہ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو آئندہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلے کر رکھے ہیں ان کی طرح کے اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے بلوا رہے ہیں ان فیصلوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کر رکھے ہیں. تو نبوت تو 40 سال کے بعد ہی ملے گی، نبوت کا ظہور تو 40 سال کے بعد ہوگا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا کہ آدم علیہ السلام ابھی اپنے آب و گل میں بھوگے ہوئے تھے، اللہ مٹی اور پانی میں. کون تو نبی خاتم النبیین، میں نبی تھا اور آخری نبی. وہ آدم لمن جدن من جدن بین اخری نبی، آدم علیہ السلام ابھی بھوگے ہوئے تھے اپنی مٹی میں، گارے میں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ نبی اس وقت عالم ظہور میں بھی بنا دیے گئے، نبی وہی بنا دیے گئے تھے لیکن اس عالم میں، اس عالم میں، اس عالم میں بنائے تھے 40 سال کے بعد، ظہور اس کا ہی اس وقت. جی وہ تو یہ تھا کہ سب کے سب جنتی جوان ہوں گے اور بے ریش ہوں گے، نہ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے نا، وہ 20-25-25 سال تک لڑکے لڑکیاں ساتھ کھیلا کرتے تھے، ان کو پتہ نہیں ہوتا جس کی عمر کا پیمانہ 1000 سال وہ بالغ کب ہوگا. اب یہ عمریں بھی چھوٹی چھوٹی ہوگی اور چڑی چڑیا کی طرح جلدی جلدی بڑی ہوگی. صحیح. تو اوسانی میں وہ کیا نام، یہ بھائی 33 سال کی عمر ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک اس عمر کو نہیں پہنچے کہ ان کی داڑھی آتی. 33 سال اب ان کی زندگی کتنی لمبی ہے، اب ان کی زندگی جو عمر ان کی لکھی ہوئی ہے اللہ تعالی جنتیوں کی، اس کے مطابق وہ سدا جوان رہیں گے بے ریش رہے. بعض علاقوں میں آتا ہے بندہ والن ان کی صحت جہاں تک ہے کہ صرف دو داڑیاں جنت میں ہوں، ایک آدم علیہ السلام کی کہ وہ جدل انبیاء ہیں، یعنی اور بنو اولاد آدم کے باپ ابل فشل، اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس مردوں کے حقوں کی یہی ایک پنکھ ہے. اللہ مرضوں کی حد تک گویا یہی دونوں باقی سے بچے ملتے اللہ یہ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو بیان کرو یہ چھٹا سپارا شروع ہوتا ہے وہاں سے رکو شروع ہوتا ہے میں تمہیں اس کا موٹا موٹا مفہوم بتاتا ہوں یسالو کا اہل کتاب اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء کہ آپ پر کوئی کتاب آسمان سے نازل کر دی نبی سے سوال کیا کرتے ہیں ہم پر کتاب نازل کی یہ سوال بھیجا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا سوال یہ بھیجا ہے لیکن آپ پریشان نہ ہوں فقط سال موسا اکبر من ذلک اللہ انہوں نے موسا علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی چیز مانگی تھی وہ کیا فقالوا اين الله جاوا کہنے لگے اللہ کو ہماری آنکھوں کے سامنے دکھائی آیا نا فاخذتهم الصاعقه بظلمهم بس پکڑ لیا ان کو کڑک نے ان کے ظلم کی وجہ سے اس کا یہ تو کہنا ان کا یہ کہنا کہ اللہ ہمیں دکھائیے اس کا لمبا قصہ ہے پہلے سورہ بنی البقرہ میں آ چکا ہے پر یکدم ان کو آئی اور رات کر کے چلی یہ ہوا تھا اس وقت جب کہ موسیٰ علیہ السلام والسلام میں جا کے توریت دی قوم کو اور انہوں نے کہا کہ اس کی کیا ضمانت ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اب کیا سمجھ پیش کریں اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بارگاہ میں عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کون 70 آدمی منتخب کرتے ہیں تمہارے ساتھ آ جائیں ہم ان سے کہہ دیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اب 70 آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے برگزیدہ اور جیندہ اندازہ کرو جو ان کی قوم کے ابوبکر عمر تھے ان کو لے گئے 70 آدمی منتخب کر کے کوئی دور پر ان کو لے گئے ان کو آگاہ بتائے بارگاہ خداوندی میں حاضر کی اور انہوں نے اللہ کا کلام جو موسیٰ علیہ السلام سنا کرتے تھے کائنا سنا اللہ اکبر سبحان ان کو یہ شرف عطا فرمایا سمجھو گے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو ٹھیک ہے یہ 70 چودھری کہنے لگے کہ لمبے میں نہ لگ رہا تھا نہ وہ آ جا رہا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی آواز آ رہی ہے ہمیں کیا معلوم ہے اب ہمیں تو ہم تو جب مانیں گے جب ہم اللہ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ سامنے دیکھیں نعوذ باللہ اب یہ سرکشی تعلق اور ضد اس کی حد ہو گئی یہ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہیں دیکھا تھا اللہ کو جب درخواست کی تھی تو کہا تھا کہ بھوسا آپ نہیں بھول سکتے اس ان کے ظلم پر بجلی ان پر گری اور جلا کر کے چلی بعد میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہ نے دوبارہ سمجھتا ہو گیا ممباری ماجا بول پہ جنا پھر انہوں نے بچڑے کو گوشالے کو خدا بنا لیا بعد اس کے ان کے پاس بادل بلائے جا چکے تھے صاحب نام جانے ہم نے اس سے بھی دی سزا دی تھی لیکن آ گئے نا موسا سلطان مبینہ ہم نے موسا کو سلطان مبینہ ادا کرنا ہم نے موسا کو سلطان مبینہ ادا کرنا